Bazielośrodkowy, zaprosili go na konferencję, żeby też coś tam mówił. I gdy się słucha jego, to można słyszeć słowa takie, pod którymi byśmy się podpisali, tak? Takie słowa z jego ust wychodzą. Ale zaraz obok tego mówi rzeczy, pod którymi byśmy się nie podpisali w życiu, tak? Mówi o Eucharystii. Nie pamiętam, o czym tam jeszcze, ale w każdym razie to mi pokazuje, bo to jest kolejna rzecz jeszcze, jakieś tam armia dzieci i inne takie zjawiska, które dzieją się teraz bardzo tak wyraźnie, pokazuje, że różnica pomiędzy ewangelicznym chrześcijaństwem a katolicyzmem w takim wydaniu, jak prezentują niektórzy już w Kościele katolickim, się bardzo zaciera. Zaciera w Polsce. W Polsce. No. Gdzieś to tam już dawno za tam. To jest tak, już poszedł do jakiegoś tam kościoła w Stanach, na razie w Australii katolickiego i posłuchał kazania. W ogóle różnicy nie zauważył. Okej. Absolutnie już w ogóle różnicy nie zauważył. No to w Polsce ewidentnie to nasiliło się, tak, w ostatnim czasie i pytanie jest, czy do czegoś to prowadzi. Ja myślę, że prowadzi do wielu różnych rzeczy, ale na pewno do osłabienia przekazu Ewangelii, który my niesiemy ludziom. Dlaczego? Tak myślę, że osłabienia. Dlatego, że katolicy ci mówią to samo. Te same słowa używają, tak? Mają do tego swoje jeszcze jakieś wierzenia katolickie i my wiemy, że tu jest problem, ale wielu ludzi nie wie, że tu jest problem i dają się nawrócić na te katolickie nawrócenia, bo oni to nazywają nawróceniem. No i działają prężnie i robią różne rzeczy takie dla oka i ucha dobrze wyglądające. Także myślę, że to jeszcze bardziej powinno nas mobilizować do tego, żeby być bardzo dokładnym w posłuszeństwie temu, co jest napisane i uciekać od wszystkiego, co jest sprzeczne. Bo za chwilę może być tak, że tych różnic prawie, że nie będzie widać, tak? Czy myślę, że tutaj poza tymi zagrożeniami, o których mówisz, jest też dobra strona tego medalu. Mianowicie taka, że coraz więcej katolików sięga po Pismo Święte, ponieważ oni też powołują się na różne fragmenty Pisma. Często ich kazania są zbudowane na jakimś tam analizie lepszej lub gorszej, ale jednak Pisma Świętego. I to jest akurat nie pozytywnym elementem i myślę, że czymś, co Bóg używał i używa w oświeceniu niektórych z tych rzymskich katolików, którzy mimo może trwania jeszcze nadal w tym kościele doświadczają jakiegoś duchowego ożywienia. I niektórzy z nich po lekturze Pisma Świętego wychodzą z tego kościoła, wychodzą z tego systemu, a niektórzy pozostają tam w takiej misji ratowania innych. I tutaj bym widział jakby dwie strony, chciałbym widzieć tego, nie? Że z jednej strony rzeczywiście niepokoi mnie takie bezkrytyczne, ewangeliczne często przyjmowanie tych ludzi i jakieś takie bratanie się z nimi, szczególnie w kontekście takiego jawnego popierania niebiblijnych praktyk. Więc tutaj na pewno z tym mamy dylemat. Jak można modlić się o chrzest w Duchu Świętym i pełnię Ducha Świętego i wielbić Jezusa, a za chwilę mówić o zadedykowaniu się Maryi i modlitwie do zmarłych i wywyższaniu papieży i różnych ich encyklik. Więc tutaj myślę, że no nie możemy być głupi, że przez to, że są podobieństwa ewidentne i dobre, no być teraz, powiedzieć, no to tamte rzeczy to są drugorzędne, to tamte rzeczy już nie mają takiego znaczenia. Najważniejsze to się kochajmy i bądźmy razem i budujmy jeden kościół. No nie, no to jeżeli pójdziemy w coś takiego, w co rzeczywiście wiele kościołów na Zachodzie poszło, nawet to już dobrych 20 lat temu, jeśli nie więcej, została podpisana taka ugoda między ewangelicznymi chrześcijanami a rzymskimi katolikami o wspólnej nieewangelizowaniu się. Ale nawzajem. Jak? Nieewangelizowaniu się nawzajem. Nieewangelizowaniu się nawzajem, że tak naprawdę głosimy jedną Ewangelię i to wielkie postacie tam się podpisały, takie jak Billy Graham i inni podpisali się, Chuck Colson, takie naprawdę znamienite postacie w kręgach ewangelicznych, oni się podpisali pod tą deklaracją, zatytułowaną Katolicy i protestanci razem, jeśli dobrze pamiętam, albo Ewangelicy razem. Taką deklarację podpisali, w której stwierdzili, że mamy tą samą, ten sam fundament wiary, że z gruntu wierzymy w to samo i głosimy tą samą Ewangelię. No właśnie, to jest wątpliwe. To jest wątpliwe, czy mamy ten sam fundament, bo ich koncepcja... No tak, tylko czy to jest fundament, czy to jest fundament? Czy to jest wystarczający fundament? Nie, tutaj jednak mamy koncepcję przede wszystkim, w jaki sposób ta łaska dotyka nas. W Kościele Rzymskim właśnie ta łaska przez sakramenty i przez kapłanów dochodzi. Ona nie przychodzi do nas, tak jak my wierzymy, łaska Boża przez wiarę. U nich to jest ściśle związane z Kościołem, z kapłaństwem i tymi czarami, które kapłani, tylko kapłani mogą wykonywać. Nikt inny nie może tych czarów wykonywać, tylko kapłani. Masz te odgodne ruchy w Duchu Świętym, etc. Tylko, że ten dokument został podpisany nie przez oddolny ruch, tylko został podpisany przez przywódców kościołów i potem mamy tego typu spotkania, jak było u tego Koplanda, z 2-3 lata temu, gdzie mieli transmisję od papieża, może to już było 4 lata temu, 5, no, mieliśmy katolicki ksiądz, który kiedyś był protestantem, później jest katolickim księdzem, przemawia na konferencji do pastorów, setek pastorów ewangelicznych, charyzmatyków, bo to Copland, nie, i jego spółka, i transmisja od naszego brata z Rzymu, papieża. Nasz brat papież i potem modlitwa naszego brata papieża. Także no to są rzeczy, myślę, głęboko niepokojące dla ludzi, którzy poważnie podchodzą do Słowa Bożego i to nie jest wspólny fundament. Nie. Niestety z przykrością nie mogę się z tym zgodzić. Możemy wracać do jakichś tam wyznań wiary wczesnochrześcijańskich i do tego się odwoływać jako pewnej wspólnoty. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy katolicyzm, który jest, wiadomo, bardzo różnorodny, przyjedzie do nas Maciej Maliszak 5 listopada, będzie miał prelekcję o katolicyzmie w Meksyku. Zobaczymy, mówi, że to jest tak przerażające, że mówi, no, dla ludzi, którzy naprawdę mają dużą religijną wiedzę, to jest szokujące, jakie oblicze ma katolicyzm w Meksyku i krajach Ameryki Łacińskiej. Więc tutaj mamy pewne jednak no, poważne duchowe sprawy, które w tym tworze rzymskokatolickim mają miejsce i widać, że to wszystko tam się mieści. To wszystko tam się mieści i mamy takiego ziemskiego. Tam się musi wszystko mieścić, ponieważ to jest najliczniejszy kościół i on wchłonął wszystko i tam się musi wszystko mieścić. Jeżeli na to spojrzysz historycznie. Okay, dlatego tam jest taki po prostu ten. Nie? Ja staram się to rozumieć. Tylko pytanie teraz, czy wiedząc o tym, czy my chcemy teraz stawać ramię w ramię z takimi ludźmi, którzy się w naszym kontekście podszywają pod braci. Niektórzy z nich może są braćmi. Ja nie chcę ich w czambu wszystkich odrzucać, ale naprawdę powinniśmy dołożyć starań, żeby się upewnić, z kim mamy do czynienia i jakie są ci ludzie. Znaczy wiesz, jeśli te rozmowy też nie są takie proste z tymi, wiesz, mądrymi, katolickimi, katolicką inteligencją, jak to się nazywa. Ja ich nie umniejszam, ja tylko mówię o trudności dojścia do prawdy. Chodzi mi o to, że język, jakiego używają, wiedząc, z kim mają do czynienia, nie jest taki przejrzysty i czytelny i jednoznaczny. Potrafią z wieloma rzeczami się z tobą zgodzić i właśnie masz wrażenie, że rozmawiasz z kimś, kto nadaje na podobnych falach. A potem właśnie posłuchasz go, kiedy on mówi do swoich i patrzysz, a to po prostu ktoś zupełnie jest inny. Czy problem jest realny? Czy to są teraz takie dywagacje? Czy my się spotykamy jakby z takimi ludźmi? Powiedz, Adaś, z czego to wynika twoja troska? Przychodzi do nas, proponując wspólną ewangelizację, to jest takie trochę bicie piany. Nie, to nie jest bicie piany moim zdaniem. Myślę, że nawet jeżeli to nas bezpośrednio nie dotyka na razie, nie wiadomo, czy nie dotknie nas jakoś tam, w jakiś sposób, nie wiem, pośrednio, to dobrze jest wiedzieć, co się dzieje, tak? Myślę, że tak jak nie musimy dokładnie wiedzieć, co się dzieje w polityce, tak w tych sprawach duchowych myślę, że dobrze by było, żebyśmy wiedzieli. Nie mówię, że mamy teraz poświęcić temu nie wiadomo ile czasu, ale taka świadomość, że gdzieś tam za miedzą dzieją się rzeczy, które no, są podróbką, ja bym to nazwał diabelską podróbką i wyglądają bardzo ładnie, a tak naprawdę są niebezpieczne. Mamy braci i siostry w kościołach ewangelicznych, w kościele zielonoświątkowym, baptystycznym i teraz widzimy ich, naszych braci, którzy organizują konferencję z ojcem Szostakiem, z Zielińskim i im podobnymi. Dzwoni do mnie wczoraj brat z Giżycka i mówi, no rozmawiałem z pastorem, on mnie odsyła do ojca Szostaka. Pastor w kościele zielonoświątkowym. Odsyła ludzi z problemami duchowymi do ojca Szostaka. To jest dla mnie jakieś zdumiewające, co się dzieje. A może jest to też wstyd, tak, dla tych ewangelicznych, tak, że nie są w stanie rozwiązać problemów. Ja myślę, że to wszystko zależy od tego, żeby nas zwieść po prostu, tak, w jakiś sposób. Bo z tym, tak, bo z tym mieszaniem się, jak ja jeszcze, to już dobrze przed 30 laty, to jak właśnie tam emigrowałam, że tak powiem, do Berlina, tak, strict katolicka oczywiście, tak byłam, bo przecież inaczej nie szło tutaj. Chodziłam tam do kościoła katolickiego, ale już wtedy było tak, że oni mieli takie, co mnie to tak oczywiście bardzo szokowało, mieli takie bratnie kościoły, kościół ewangelicki i kościół w tej samej, powiedzmy, dzielnicy i kościół katolicki. Oni mieli dużo różnych wspólnych historii, prawda? No dla mnie to było takie trochę no dziwne, prawda? Ale też tam byłam raz i drugi w tym ewangelickim kościele, tak oni się tam różnili. Ja nawet tak też nie wiedziałam, czemu to ma służyć, prawda? Tym bardziej jeszcze, że ten katolicki kościół tam na zachodzie był też inny niż te tutaj u nas, prawda? Też były różne takie bardzo, bardzo takie no, generalne różnice, prawda? Ale to już mniejsza z tym. Ja również pracowałam kilka lat w parafii ewangelickiej, tak się służyło, co chciało, z starszymi ludźmi pracowałam. I tak, oni byli bardzo, bardzo mną zainteresowani faktem takim, żeby, ale mnie nie ewangelizowali mnie, ale tak, były takie właśnie, prawda, tam byli bardzo się z szacunkiem wszystkim, więc to wszystko to tak, że jakby, no my wszyscy jesteśmy jedna wielka rodzina, tak, prawda, ale to tak nie jest, tak. No, a propos baptystów, o których była mowa, że tam się z nimi spotykać, oni się też przecież tam kumają, prawda, też się tam z jakiejś unii porobili, zdaje się, z protestantami, czy tam z ewangelickim kościołem, prawda, no i ten chrzest na przykład dzieci też uznali, tak. Nie nasi. Albo baptyści, albo pracy, tak? Tak, dokładnie. No i to też jest takie, czy teraz nie. Baptyści chrzest dzieci, to przecież sama nazwa wywodzi się od baptyści. Oni uznali, jak chrzest dzieci. Uznali chrzest dzieci, jak dzieci. Tak, niestety, ale tak. Tak wyczytałam, bo się trochę zainteresowałam, tak? No i tak myślę, że to wielki Boże, co teraz, tak? Nawet na to idą już, jak to chcecie, to sobie chcicie. Myślę, że jedną dobrą rzeczą jest szacunek wzajemny, właściwe traktowanie siebie i tak dalej, ale właśnie, chociażby taki przykład, że teraz jak w takim kontekście głosić Ewangelię? Kimś, kto jest naszym bratem, no bo komuś. Jeżeli komuś, kto jest naszym bratem, więc tu są, pojawiają się, powiedzmy, pewne dylematy, a co gorsza, to zawsze oddziaływuje w dwie strony. Jeżeli tutaj mówimy o rzeczach duchowych, a wierzymy, że tak, że to nie jest tylko kwestia poglądów, ale to jest kwestia ducha, który za tym stoi, czy duchów, które za tym stoją, no to wchodzenie w jakąkolwiek duchową wspólnotę z ludźmi, którzy nie są ducha, nie są odrodzeni z Ducha Świętego, więc mogą być pod wpływem zwodniczych duchów, jest czymś z gruntu niedorzecznym. Więc tutaj myślę, że jakkolwiek jesteśmy, tak jak mówisz, pewnie promilem w kontekście naszego kraju. Nie, chodzi o to, żebyśmy zajmowali jasne stanowisko i żebyśmy uczciwie mówili prawdę, gdzie stoimy i też ludziom, z którymi mamy kontakt, którzy czasami nie wiedzą, co z tym robić. Po prostu są zdezorientowani. Szczególnie młodzi ludzie nawracają się i wchodzą w coś takiego i oni totalnie nie rozumieją tego. I często niestety w wielu zborach nie ma nawet możliwości zapytać o to. Bo jak pytasz, to od razu oni odbierają to, że ty podważasz ich decyzję, że oni jakąś tam coś mają, jakąś wspólnotę, oni coś robią, a ty się ważysz. Ja wiem, ale rozumiesz, że no. Ja się bardziej tym tematem zajął, a nie wspólną. Tylko ten temat. Z katolikami, co jest w ogóle. Nie, no coraz więcej tego będziemy mieli. No, coraz więcej. Mieliśmy Festiwal Nadziei, który był obrazą wielką, bo myśmy się, wiesz, wtedy powiedzieli, że nie jedziemy na Festiwal Nadziei, tak? Nie, no to była wielka impreza na tysiące ludzi w Warszawie. Katolicy z protestantami wszelkiej maści, zieloni, baptyści. Nie, to była typowa ewangelizacja na stadionie. Na stadionie w Warszawie. Frankiem Graham. Synu Billego Grahama. Głosił, ale obstawa, że tak powiem, tych doradców duchowych, to było, wiesz, 80% katolików, 20% ewangelicznych, nie? Czyli ci ludzie, którzy tam byli na tym stadionie i rzekomo wyszli do przodu, zostali wzięci pod opiekę rodzimych kościołów. Czyli ty nie mogłeś wziąć pod opiekę jakiegoś rzymskiego katolika, tylko musiałeś go przekazać rzymskokatolickiemu doradcy, który go prowadził do swojej parafii. Ja mam problem. To jest jakby tylko moje osobiste zdanie, że ja będę tak bardziej się przychylał, żeby te ewangelizacje były. To, co tutaj poruszyłeś, tak, że jest coraz więcej tego słowa Bożego, tak, w katolicyzmie. Tak. Coraz więcej ludzi zaczyna to czytać. Tak, chwała Bogu za to. Jeżeli człowiek przeczyta to słowo Boże, to on sieje pewnie, tak. Prędzej czy później i tak stanie przed dylematem, co ma wybrać, tak? Dałby Bóg, żeby i to jest tak droga za Jezusem. Świadkowie Jehowy czytają Pismo Święte, wielu z nich od małego dziecka i niestety wielu z nich umiera w tej organizacji, dlatego że ich interpretacja jest znowu pod wpływem zwodniczego ducha i ci ludzie, niektórzy wychodzą, chwała Bogu, bo szukają, ale inni, którzy też są szukają, naprawdę są szczerzy. Tam jak porozmawiasz z tymi świadkami, wielu z nich ci powie, że oni nie mogą złego słowa powiedzieć na tego czy tamtego. Po prostu widzą ich totalne zniewolenie, zaślepienie, no, taką dewocję absolutną dla organizacji. No, no, ale czyli nie, dla organizacji, nie dla Boga. Ale dlaczego właśnie? Gdyby mieli tam zdrowe nauczanie pod działaniem Ducha Świętego, wierzę, że wielu z nich no, byłoby w innym miejscu duchowym niż są, ze względu na to, że są pod wpływem zwodniczych nauk ja i zwodniczych duchów. I jakby w tym obelku zostanie, w tym ciepełku, tak? Jest dobrze, wszystko jest, ustalony rytm życia, tak się toczy. Powiem, że to nie jest chrześcijaństwo. Ja nie mówię, że to jest chrześcijaństwo, ja tylko mówię o tym, że pismo, to jest szukanie Boga. Pismo przestrzega nas przed zwodniczymi duchami. Pan Jezus, przecież czytamy w Ewangeliach, tyle razy mówi: uważajcie, uważajcie, miejcie się na baczności, nie dajcie się zwieść, nie dajcie się oszukać, bo wielu przyjdzie w moim imieniu, o to chodzi, w jego imieniu, nie w imieniu, i wielu zwiodą, czyli odprowadzą od dobrej drogi na złą drogę. Teraz wracamy do tego, co powiedziałem, gdzie za Jezusem, słuchasz Jezusa. No i taką pokładamy nadzieję, że dobry pasterz te swoje owieczki będzie wyprowadzał i ratował. Natomiast też mamy wiele ostrzeżeń przed tymi zwodniczymi ludźmi, którzy też czytamy, wkradli się w pośród was i zwodzą. Mamy wiele napomnień, by demaskować te rzeczy, by głosić przeciwko tym rzeczom, żeby też no, głosić tą prawdę w taki sposób, żeby demaskować fałsz i nie pozostawiać miejsca tam, gdzie to jest możliwe. Wiadomo, że są kwestie dyskusyjne, ale tam, gdzie jest to jednoznacznie w Słowie Bożym coś powiedziane, to nie możemy pozwolić na no, takie właśnie dziwne posunięcia. Mówię, zakładamy, że to są nasi bracia, ci tam w kościele zielonoświątkowym czy baptystycznym, którzy wchodzą w tą wspólnotę i zastanawiamy się, dlaczego, co nimi kieruje, jakie są intencje. Zakładam, że są dobre, bo najczęściej to jest tak, że każdy liczy, że na tym coś tam sobie, wiesz, uszczknie, tak? Że jakiś ludzi pozyska, że ta wspólnota... Różne, nie? Są motywy, ale nie, zakładam, że nawet już nie mówiąc o tych pieniądzach. Myślę, że to może być w niektórych sercach, ale zakładam, że to nie jest główną motywacją. Zakładam, że główną motywacją jest chęć pozyskania ludzi, chęć ratowania jak największej liczby ludzi i skoro nie możesz tego zrobić bez księdza, no to zróbmy to z księdzem, nie? Nie uważacie, że Kościół Zielonoświątkowy się staje takim powoli molochem, tak, jak Kościół Katolicki? Bo jakieś były symulacje robione i na przestrzeni 5 do 7 lat liczba Zielonoświątkowych jeszcze liczby katolików. Już nie. Teraz Kościół Zielonoświątkowy stracił dużo członków. Z 20 tysięcy 12 tysięcy zostało. W Polsce? Tak. Ja mówię o Polsce. Nie, ja mówię o Polsce. Na świecie wiele zborów jednak odeszło. Dużo ludzi odchodzi. Jest jakaś tam rotacja zborów. Ale niestety to, co Kościół Zielonoświątkowy robi w ostatnich latach, no, coraz więcej ludzi nie jest w stanie tego przełknąć. O to mi chodzi, że się staje po prostu taki scentralizowany, tak? I gdzieś jest to takie, no, podejście dosyć mocne i spore. Do tematu mogę dopowiedzieć, że ostatnio kupiłem sobie taką książkę Gomora, ona jest dosyć świeża. Ona jest napisana przez byłego jezuitę, który odszedł z Kościoła katolickiego i był dziennikarzem. No i gdzieś tam wypromował tą książkę, Sekielski też on tam rozmawia z tymi autorami. Co widać w tej książce? No na pewno nie są to ateiści, tak? Ci ludzie, którzy piszą tą książkę. To jest generalnie książka o Kościele katolickim, o lawendowej mafii, o generalnie co tam się dzieje w Watykanie i tak dalej, za kulisami. Natomiast też właśnie jest jakby pochlebstwo dla reformacji, że reformatorzy, że protestanci gdzieś tam właśnie chcieli kiedyś zmienić Kościół katolicki w taki sposób, żeby było biblijnie, tak jak w Piśmie jest napisane, generalnie jest pochwała do tych wzorców z Pisma Świętego, Chociaż też czuć ewidentnie, że to piszą ludzie ze świata. Tam już na samym początku mówiłem, że piszą tą książkę po to, żeby wzbudzić czytelników gniew do tego, co się dzieje w Kościele katolickim. Jeśli to jest święty gniew, no to dobrze. Ale to generalnie czuć też, że to jednak ludzie ze świata to piszą. Gdzieś to też, myślę, jest pewien trend. Również tu się pojawia... Aha, co chciałem powiedzieć. Oni też nie wykluczają. Oni gdzieś tam wierzą, że Kościół katolicki można zmienić. I myślę, że oni gdzieś tam z tą pozytywną nutką, jeszcze nie doczytałem do końca, ale gdzieś tam prowadzą czytelnika do tego, że w Kościele katolickim może przyjść zmiana. Gdzieś tam chwalą też Kościół na przykład na Zachodzie katolicki i tak dalej. No i myślę, że to jest taki pewien trend, że gdzieś tam ludzie z Kościoła katolickiego dzisiaj masowo odchodzą, ale z drugiej strony, na przykład Sekielski sam też gdzieś tam reklamował ten swój film Prawda, poznajcie prawdę, prawda was wyzwoli. Też nie jest ateistą, gdzieś tam też się posługuje pismem, gdzieś tam wydaje się być osobą raczej wierzącą. Ale gdzieś jest... Ale w co? To był przed chwilą był temat podawany, żeby uważać tak, w co pan Sekielski wierzy. Ja nie wiem, ja go nie oceniam, myślę, że się też gdzieś tam nie ujawnia z tym swoim tak. Czy tak? Ja nie wiem, ja się nie śledzę, bo jak widziałem te jego filmy tam czasami. To trzeba jest biografię jakby zgłębić tutaj. Ale to nieistotne, w każdym razie widzę, że jaki jest trend gdzieś tam wśród tych katolików, którzy odchodzą od Kościoła katolickiego. Myślę, że jest ryzyko takie, a nawet prawdopodobne, że Kościół znowu będzie miał jakiś sobór nowy i nagle wszyscy się ucieszą, że jest zmiana. Wszyscy wrócą do tego Kościoła, ale on będzie może trochę podobny właśnie do Kościoła gdzieś tam protestanckiego wówczas. Razem z tymi wszystkimi złymi rzeczami, które gdzieś tam zapewne są prezentowane w tych, na przykład w Kościele Zielonoświątkowym. Bo po co oni by mieli przystawać przy racjach biblijnych, przy których my stoimy, tak? Na to oni raczej będą chcieli pod publikę zmienić ten Kościół, żeby był jak najbardziej mieszane. Tak się wszystko rozbije, władze jak pieniądze w koniec. Jeśli chodzi o jezuitów, to ja mam zawsze swój taki trochę problem, bo ja nigdy nie wiem do końca, co z nimi właściwie jest, tak? Czy oni są rzeczywiście już odeszli, czy nie? No to z jezuitami to jest, tak? Oni swoje przysięgi mają i jak trzeba, to oni są tym, a jak trzeba, to oni są tamtym, prawda? Jak powiedział Paweł też, tak? Bo też był w końcu jak gdyby, powiedzmy, tak? No więc tam do końca z tymi jezuitami, że oni są świetni, tak? To trzeba przyznać. Jak już mówią, Błaszkiewicza słucham bardzo, od samego początku i bardzo chętnie, tak? I bardzo uważnie, tak? Ale bo jest coś tak, jest coś takie, tak? O, tak, jest właśnie. Dlatego, że on rzeczywiście jest inteligentny, ludzie, no nie można mu tego odmówić, nie? Tam, nie wiem, nigdy nie słyszałam, bo ja, że tak powiem, już tak z reguły nie słucham żadnych księży katolickich, nie słucham. Ale jest i tak, bo to znaczy, tak jak mówię, jego słucham akurat tak przypadkowo, bo to był pierwszy, który ja tam po tym moim narodzeniu, czy nowonarodzeniu. I tak, ale ja mu nie ufam do końca, tak? Do końca nie ufam. I dlatego jestem bardzo czujna i słucham, gdzie on tu się wywrócił. Na początku miał dużo różnych takich tam wpadek, na tak? Na YouTubie do których się przydał potem, tak? Stary Krzyż, on tam odnosi się do niebiblijnych nauk Fabiana Błaszkiewicza. Na YouTubie. Stary Krzyż. Aha, Stary Krzyż. Tak, on się sam poprzyznawał tam do pewnych, bo to się to bardzo szybko przyznał, że to i tamto źle, i tamto źle tam na początku, co tam głosił, miał takie różne. Ale czego w dalszym ciągu nie można, że się dobrze słucha. Nie można ukryć. Tak? Tylko wracając właśnie do jezuitów, bo ci są, to jest taki narodek, że tutaj to ja bym do końca nigdy nie była pewna, co się zdarzy. Tak, to... To możliwe, że autor tej książki, którą czytam, to może oni On tylko na niby odszedł, żeby wprowadzić. Czy oni w ogóle mogą? Czy oni w ogóle mogą odejść? Ale czy oni w ogóle mogą odejść? Jest pytanie. Czy żyć? Ja nie wiem. Aha, czy mogą? Ja nie wiem. Tak do końca. Tam, w tych swoich przysięgach i innych czarach. No wiadomo, nie można tam zawsze słuchać, możemy tylko Pismu Świętemu. W każdym razie tam gdzieś tam. Też gdzieś jeśli ten jezuita mówi, że odszedł, no to ja tam zakładam, że odszedł i mówię tam w zasadzie gdzieś tam nie interesuje mnie, czy naprawdę, czy nie. Generalnie, duchowym, czy... generalnie na przykład ta książka jest dosyć popularna i gdzieś pewnie też odzwierciedla pewne trendy, które gdzieś tam w Kościele katolickim są teraz. No, okay. To co? Na razie by to odpaliliśmy. Zostawmy to. Niekończący się temat. To jest nie. Poczytajmy z Ewangelii Mateusza 13 rozdziału. Ktoś chce przeczytać, to proszę bardzo. Cały rozdział. Przypowieści Pana Jezusa tutaj mamy różne. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Ponieważ zgromadziło się przy nim rzesze ludzi, skorzystał z łodzi. Wszedł do niej i usiadł, podczas gdy jego słuchacze stali na brzegu. Wiele im wówczas przekazał, a w swojej mowie odwoływał się do porównań. W jednym z nich powiedział: pewien siewca wyszedł na pole. Kiedy siał, niektóre ziarna padały na brzeg drogi. Wtedy przyleciały ptaki i zjadły je. Inne padły na grunt skalisty. Nie miały tam wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka. Ale gdy zeszło słońce, zwiędły. Ze względu na słaby korzeń uschły. Jeszcze inne padły między ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je. I w końcu inne padły na żyzną ziemię. Te wydały plon. 100-krotny, 60-krotny lub 30-krotny. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Wtedy podeszli uczniowie i zapytali go: dlaczego przemawiasz do nich, używając porównań? Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebios, odpowiedział, ale im nie. Dlatego kto ma, ten jeszcze otrzyma i będzie miał w nadmiarze. A temu, kto nie ma, zostanie odebrane również to, co ma. Mówię do nich przy powieściach, bo patrzą, lecz nie widzą. Słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które głosi: będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie. Gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu, jego słuch przytępiony, oczy pozamykane, by nie zobaczyć oczami i nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem, nie przeżyć nawrócenia i nie dać się uzdrowić. Lecz wasze oczy są szczęśliwe, ponieważ widzą. Wasze uszy szczęśliwe, ponieważ słyszą. Zapewniam was, wielu proroków oraz ludzi prawych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli. Pragnęło usłyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o Królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze. Człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha słowa i radośnie je przyjmuje. Lecz brak mu korzenia. Przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane wśród cierni, to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo, tak że nie przynosi plonu. Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha słowa i rozumie je. Taki wydaje owoc. Jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Opowiedział mi też inną przypowieść. Królestwo Niebios przypomina człowieka, który na swej roli posiał dobre ziarno. Lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał tam kąkolu i odszedł. Gdy zboże podrosło i zawiązały się włosy, pokazał się też kąkoł. Przyszli więc służący i pytają gospodarza: Panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd się pan wziął kąkoł? To sprawka nieprzyjaciela, odpowiedział. Czy wtedy więc zaproponowali, byśmy poszli i usunęli go? Nie, zdecydował gospodarz, bo usuwając kąkol, moglibyście powyrywać pszenicę. Niech rosną razem, poczekajmy do żniw. Wtedy powiem żeńcom, zbierzcie najpierw kąkol, powiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast przenieście do mego spichlerza. Opowiedział im też taką przypowieść. Królestwo niebios przypomina ziarenko gorczycy. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swojej roli. Należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, lecz kiedy wyrośnie, przewyższa warzywa, jest prawie jak drzewo. W jego gałęziach ptaki potrafią uwić sobie gniazdo. Następna przypowiedź brzmiała tak. Królestwo niebios przypomina zakwas. Gospodyni dodała go do ciasta rozrobionego z trzech miar mąki i całe się zakwasiło. O tym wszystkim Jezus mówił do ludzi, odwołując się do przykładów. Bez przypowieści nic do nich nie mówił. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka. Do przypowieści otworzę swe usta. Opowiem o sprawach zakrytych od stworzenia świata. Następnie rozpuścił tłumy i udał się do domu. Tam uczniowie zwrócili się do niego z prośbą. Wyjaśnij nam, o co chodzi w przypowieści o kąkolu. Jezus odpowiedział. Osoba, która sieje dobre ziarno, jest syn człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Kąkolem są synowie złego. Nieprzyjacielem, który rozsiał kąkol, jest diabeł. Żniwem jest kres tego wieku, a żeńcami aniołowie. Kresu tego wieku będzie tak jak z kąkolem, który zbiera się i pali. Syn człowieczy pośle swoich aniołów, a ci zbiorą z jego królestwa wszystkich, którzy wywoływali skandale i dopuszczali się bezprawia. Potem wrzucą ich do ognistego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi wzejdą jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowo. Królestwo niebios przypomina skarb ukryty w rowie. Człowiek, który go znalazł, ukrył go, odszedł ucieszony, sprzedał wszystko, co posiadał i nabył tę rolę. Królestwo niebios przypomina również kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł tę jedną, niezwykle cenną, odszedł, sprzedał wszystko, co miał i nabył ją. Dalej, królestwo niebios przypomina sieć. Zarzuca się ją w morze i zagarnia wszystko. Kiedy jest już pełna, wyciąga się ją na brzeg, siada, dobrą rybę zostawia, a to, co nieprzydatne, wyrzuca na zewnątrz. Tak będzie przy końcu tego wieku. Wyjdą aniołowie i oddzielą złych od sprawiedliwych. Złych wrzucą do ognistego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Czy zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli tak. Wówczas Jezus powiedział, dlatego każdy znawca prawa, który stał się uczniem Królestwa Niebios, przypomina gospodarza, który wyciągnął ze swojego skarbca to, co nowe i stare. Potem, gdy skończył tę przypowieść, oddalił się stamtąd. Następnie Jezus przybył w swoje ojczyste strony. Tam zaczął nauczać w miejscowej synagodze, tak że ludzie byli zdumieni. Zastanawiali się, skąd u niego ta mądrość, skąd te dowody mocy. Czy nie jest to syn tego cieśli? Czy jego matką nie jest Maria, a jego braćmi Jakub, Józef, Szymon i Juda? Czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? Skąd więc u niego to wszystko? I stopniowo odsuwali się od niego. Wtedy Jezus powiedział, prorok cieszy się uznaniem, lecz nie w ojczystych stronach i nie we własnym domu. I nie dokonał tam zbyt wielu cudów. Powodem była ich niewiara. Fajny jest ten 51 wiersz, kiedy Pan Jezus pyta, czy oni wszystko zrozumieli, tak. A oni tak... tak. O, ciekawe, jakby nas zapytał po tylu latach czytania tych fragmentów, czy my to dobrze rozumiemy, czy to wszystko rozumiemy. Tutaj ostatnio słuchałem, rozmawialiście o tej pierwszej przypowieści i jej wyjaśnieniu. Myśmy też 2 tygodnie temu, czy to już 3 były, czy 2, też żeśmy o tym już trochę rozmawiali, więc może przejdźmy dalej do tego momentu, dlaczego Pan Jezus mówi w przypowieściach, tutaj w 10 wierszu uczniowie Go pytają. I ja wielokrotnie czytając tą odpowiedź Pana Jezusa, tak byłem zdziwiony Jego odpowiedzią, jak On to wyjaśnia, że właściwie pierwsze wrażenie jest, jak się to czyta, że Jezus mówi, no po to będę mówił przypowieściach, żeby oni tego nie rozumieli. Nie? Tak. Więc w sumie, no Panie, przecież chyba Ci nie chodzi o to, żeby oni tego nie rozumieli. No przecież chyba Tobie powinno zależeć, żeby oni zrozumieli. No po co? Ty mówisz, żeby oni nie rozumieli, żeby... No oni też nie rozumieli przecież. No ale czy rzeczywiście to Jezus mówi? Czy jakby taki jest sens tego wyjaśnienia Jezusa, że dlatego mówi w przypowieściach, żeby nikt nie zrozumiał, nie uwierzył i się nie nawrócił? Czy Pan Jezus chciał ukryć to wszystko przed tymi ludźmi? Czy to o to rzeczywiście chodziło? Nie. Tam jest w tłumaczeniu bezpośrednim ludu, tego ludu, czy tego pokolenia? Szukajmy, tutaj jest 15. Tego ludu. Ale to jest cytat Izajasza. Tak. Bo o to pytasz, czy o co pytasz? Słowa, tak? Czy chodzi o lud jako całość, czy o pokolenie? No, chodzi o ten lud, więc raczej czy to będzie pokolenie, czy lud, to chyba tu wielkiej różnicy nam nie sprawi. Jaka byłaby różnica? No bo mówi tego ludu, czyli jakby ludu, który teraz słucha, który teraz jest, czyli jakby tego pokolenia też, to jakby jedno z drugim się nie wyklucza. Tylko tak, tutaj jest cytat z Izajasza, w którym jest mowa o ludu, o ludzie Bożym, izraelskim, tak? No musimy jakby to zrozumieć, że to jest odnosi się do tej sytuacji, która miała tam miejsce i jest podobne, dzieje się tutaj, tak? Także nie wiem, czy... Bo tak, użyte to jest swoje... ogólne słowo, które oznacza ludzi w generalnym sensie. Ludzie. Tak, Laos. Także... Chodzi o tych ludzi, którzy tam byli i słuchali, no bo to o nich mowa, prawda? Bo oni pytali, dlaczego mówisz w przypowieściach do tych ludzi, tak? Do nich. Czemu im nie powiesz w inny sposób, a nie w takich jakiś ziarna, gleby, korzenie, chwasty, o co chodzi, nie? Z jednej strony wiadomo, że ci ludzie, to było im bliskie, no bo to były rzeczy, które oni znali. Jakby wiedzieli, o czym Jezus mówi, w takim plastycznym sensie, że jakby te obrazy nie były wzięte gdzieś tam z innych światów, tylko z ich podwórka. Więc to na pewno było dla nich czytelne. Pytanie, czy oni rozumieli, co się za tym kryje, nie? Czy rozumieli to? Więc uczniowie, zanim zapytali Go w ogóle o wyjaśnienie tego, w ogóle pytają, a czemu w ogóle w ten sposób to mówisz, nie? Czemu to w taki sposób przedstawiasz? I tutaj, no, pierwsze, mówię, takie wrażenie jest, że jakby Jezus chce to zakryć przed ludźmi, że nie chce, żeby oni zrozumieli i nie poznali. Natomiast myślę, że jest to błędny wniosek, ponieważ Jezus w wierszu 15 wyjaśnia, jaki jest powód tego, że oni nie słyszą. To nie jest tak, że On to celowo robi, żeby oni nie zrozumieli, tylko Jezus mówi o pewnym stanie ich ducha, ich serc, który powoduje, że słuchają, ale nie widzą. Gdyby ich stan, ich serc był inny, to byłoby inaczej. Teraz pytanie, no to jeżeli mają taki stan serc, jak tutaj jest to dosłownie ujęte, obrośnięty tłuszczem, no to czemu Pan Jezus nie przyszedł jakoś im pomóc z tym ich z tym stanie serc, nie? Czemu do nich tak jeszcze utrudnia im? No wie, że mają takie obrośnięte serca, że będzie do nich mówił, a oni są w takim stanie, że nie są w stanie tego przyjąć, więc czemu nie zrobi tego tak, żeby oni mogli z tymi obrośniętymi tłuszczem sercami go zrozumieć? O co chodzi? Jak to odbieracie w ogóle to wytłumaczenie Pana Jezusa? Może nie szukali, nie chcieli, nie mieli. No jak można szukać Boga bez Boga? Bez Boga, bez własnego. Może nie chcieli w ogóle. A może ma się to proroctwo spełnić? Miał wszystko wypełnić. No tak, ale to proroctwo. Właśnie, to proroctwo nie było też wypowiedziane na takiej zasadzie, że tak se Bóg wymyślił i teraz Pan Jezus musiał to spełnić, bo tak było powiedziane, więc on chcąc, nie chcąc musi tak zrobić. No nie, to proroctwo zapowiadało, że tak będzie ze względu na taki stan ludzkich serc. Ale zauważcie, że Jezus dodaje, mówi, ale szczęśliwe są wasze oczy, że widzą. I szczęśliwe wasze uszy, że słyszą. Czyli jednak w pośród tego tłumu głuchych i ślepych byli tacy, jak ci, którzy widzieli i słyszeli. Jaka różnica? Skąd ta różnica? Oni już nie mieli tych serc obrośniętych tłuszczem? Co się stało, że oni słyszeli i widzieli? Co to za różnica? No bo tutaj chyba mamy sekret tego, w jaki sposób człowiek może usłyszeć i zobaczyć. Jedni słuchali tego samego. Sekret jest polega na tym, że tamci umowali świat, obudę tego świata i fizycznie słuchali, ale tak naprawdę nie chcieli usłyszeć prawdziwej wiedzy o tym, kim jest Jezus, kim jest Bóg. I na siłę też Jezus nie próbował do nich dotrzeć, mówił przypowieści po to, żeby, tak jak już ty sam stwierdziłeś, nie być może nie dlatego, żeby im utrudnić, tylko żeby nie na siłę wchodzić w ich umiłowanie tego świata. Dlatego też nie słyszeli podobieństwa tego i nie rozumieli tego, czym mówił Jezus. Jest to jednym z aspektów tych gleb, tak? Tutaj widzimy, że jedna z tych gleb ma tego typu problem, ale nie wszystkie. Widzimy, że problemy są różne. Dlaczego ludzie nie przyjmują tego słowa? To ta pierwsza przypowieść między innymi jest odpowiedzią też na to pytanie, które uczniowie zadają. Jeśli rozważymy tą przypowieść w kontekście tego pytania uczniów, ta przypowiedź pokazuje nam też, daje nam pewne wyjaśnienia. I widzimy, że to nie jest jedno wyjaśnienie dla wszystkich, ale mamy tutaj trzy różne przypadki negatywne i jeden pozytywny. Pierwsza rzecz, którą Jezus im tu prosto mówi, w wierszu 11, mówi tak, wam zostało dane poznać tajemnicę Królestwa Niebios, a tamtym nie zostało dane. Teraz pytanie, czy jest to arbitralny Boży wybór, tak jak niektórzy uważają, że Bóg mówi, ty będziesz, a ty wara. Choćbyś nie wiadomo co, to nie ma do ciebie. Jakuba umiłowałem, żaden zgardziłem. I mamy wiele takich fragmentów, które wydają się tak mówić. Jest wiele fragmentów, które mówią o tym Bożym wybraniu. Z drugiej strony czytamy o tym, że chociaż zbawienie jest z wyboru Bożego i z łaski, to czytamy, że Bóg pokornym daje łaskę. Natomiast pysznym się przeciwstawia. I teraz pytanie, czy nie jest to znowu jakaś, nie mówię, że to jest cała odpowiedź, ale jest to jakiś element postawy uczniów i postawy tych tłumów. Ilu z tych tłumów poszło, tak jak uczniowie powiedzieli, wyjaśnij nam to. O co w tym chodzi? Nie rozumiemy. Ilu takich było? A ilu było takich, którzy posłuchali sobie i wzruszyli ramionami? Poszli do domu. No. Ilu było takich, o których Pan Jezus później mówi, którzy przyszli dlatego, że najedli się chleba. I chętnie pogonili kolejnego dnia na drugą stronę jeziora, a Jezus mówi, słuchajcie, szukacie pokarmu, który zginie. No, najecie się dzisiaj. Ja wam znowu dam jedzenie, ale jutro znowu będziecie głodni. Mówi, nie szukajcie tego. Mówi, szukajcie pokarmu, który nie ginie. I pytanie jest, czy to obrośnięte tłuszczem serce nie jest właśnie takim sercem leniwym, takim sercem nieczułym w ogóle na te Boże rzeczy, nie pragnącym, nie szukającym Boga. I teraz pytanie, czy to jest wina człowieka, czy to wina Boga, który dał mu takie z powodu upadku takie serce, no i teraz nic nie chce zrobić z tym jego sercem. To oczywiście jest odwieczny teologiczny dylemat i moglibyśmy nad tym wiele dyskutować, natomiast myślę, że ta przypowieść pierwsza i też to, że uczniowie jednak słyszą i widzą widzą to, czego pragnęli prorocy i wielu sprawiedliwych chciało zobaczyć, a nie widzieli, oni stali się tego uczestnikami. Nie wszystko rozumieją, natomiast mówią, rozumiecie? Tak! Czyli oni nie są jak te tłumy ślepe. Tak. Chodzi na to, że nie są nic nie rozumieją. Nie, no w ząbie. Coś tam rozumieli. Słabo im szło, ale coś tam rozumieli. Natomiast zdecydowanie tutaj widać różnicę między tłumami a tymi, którzy zbliżali się do Jezusa. I myślę, że tu jest sekret. Tak naprawdę sekretem jest sam Jezus. Nie zapominaj, że Jezus też uczniów wybrał, tak? Oczywiście. Tak, nie zapominam o tym. Natomiast tak czy owak, on jest sekretem. W jednym miejscu wcześniej wczytaliśmy w tej samej Ewangelii, Jezus mówi, modli się i mówi, Ojcze, dziękuję Ci, że zakryłeś te rzeczy przed wielkimi tego świata, przed mądrymi, a objawiłeś je prostym, tym właśnie takim niezbyt rozgarniętym, nie jakimś wielkim inteligencją. Nie to, żeby Jezus był przeciwko... Nie. Chodzi o pewną zasadę objawienia. Chodzi o to, tu jest sekret. Objawiłeś jednym, którzy polegają na własnym rozumie, na własnej inteligencji i na swoich, czyli pycha. Tak? Tutaj znowu to się sprowadza do pychy. Jeśli człowiek polega na sobie, na własnych możliwościach, na własnym rozumie, Biblia nazywa to pychą. Biblia mówi, nie polegaj na własnym rozumie, zaufaj Panu z całego serca. Więc nawet jeśli masz wysokie IQ, no, nawet jeśli jesteś... Nie polegaj na własnym rozumie. W Księdze Przypowieści. W Księdze Przypowieści. Tak. Słowo dyktuje. Jest napisane, nie polegaj na własnym rozumie, ale zaufaj Jahwe z całego serca. W Przypowieści. I to trzykrotnie jest tam chyba powiedziane. Znaczy, tam nie jest napisane, nie używaj rozumu, tak? Tylko nie polegaj. Nie polegaj. Nie kładź ufności. To samo apostoł Paweł mówiliście do Koryntian, kiedy mówi... Czego ucho nie słyszało, czego oko nie widziało, czego co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to objawił Bóg tym, którzy Go miłują. Czyli są to sprawy, w których ludzkim rozumem, inteligencją, badaniami, próbówkami, laboratoriami nie poznamy. To są rzeczy, które albo Bóg nam objawi, albo nie. I Paweł tam to wyjaśnia w liście do Koryntian, że to poznanie jest tylko przez Ducha dla ludzi, którzy nawracają się i Duch Święty ich oświeca. Jest to niemożliwe po ludzku. Kiedy Piotr powiedział do Chrystusa, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, Jezus powiedział mu wprost, to nie ciało i krew, to nie Twoja ludzka inteligencja, to nie jacyś inni ludzie, ale mój Ojciec, który jest w niebie, objawił Tobie to. Więc tutaj myślę, że to jest pierwszy krok w ogóle do Królestwa, że musimy przyznać, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć tych rzeczy sami. Nie jesteśmy w stanie poznać Boga naszymi wysiłkami, naszą inteligencją, naszymi jakimiś ludzkimi możliwościami. Tylko musimy stanąć w miejscu tych dzieci, małych dzieci i powiedzieć, Panie, naucz mnie, objaw mi. I myślę, że uczniowie taką postawę przyjęli. Uznając Jezusa za swojego mistrza, za swojego Pana, zostawiając wszystko, idąc za Nim, wyrazili tą postawę, my nie wiemy, Ty wiesz. My nie znamy drogi, Ty znasz drogę. Ty nas pouczysz, Ty nam objawisz. I tutaj myślę, że tutaj gdzieś ta postawa jest no fundamentalna w zmianie tego serca. To jest pierwszy krok do poznania Boga. Jest uniżyć się przed Bogiem. Przyznać się, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy głupi, że nie rozumiemy niczego. Owszem, coś tam wiemy jako ludzie, tak? Ale w takim sensie no, tego, co jest najważniejsze, tego, co jest pierwsze, Uniżone serce to jest serce, do którego Bóg się zbliża. I Bóg każdego człowieka wzywa do uniżenia się przed Nim. Ile razy czytamy? Uniżcie się, uniżcie się. Ukuszcie się pod mocną ręką Bożą. Uniżcie się, z uniżeniem zbliżajmy się do Boga. Ale używając formy rozumu, jak to takiej postawy możesz dojść. Ale to jest bardzo piękne jeszcze przy tym wszystkim. Bo... Nie mówimy o odrzuceniu rozumu, bo ja rozum jest cudownym darem Bożym. Ja już się spotkałem z takimi wierszkami, że wyłączamy. Nie. Absolutnie. Bóg nam święty wszystko objaśnia. Myślę, że jak czytamy dalej, to widzimy, że nasz umysł ma być przemieniany. Nasz umysł ma być... Paweł mówi, my jesteśmy umysłu Chrystusa. Dosłownie tak mówi. Jesteśmy chrystusowego myślenia. Czyli to o to chodzi, żeby nie to, że wyrzucamy do kosza i przestajemy myśleć, to jest niebezpieczne. Natomiast też niebezpiecznym jest poleganie na ludzkich możliwościach, na ludzkim umyśle, że my będziemy czytać, będziemy słuchać, będziemy i poznamy i zrozumiemy i wszystkim wykażemy, że my najlepiej wiemy. Ta postawa... Ale niestety ile takiej postawy jest? Nawet wśród religijnych ludzi, którzy no, polegają na własnym rozumie i nie ma tam tego uznania swojego cząstkowego poznania i pokory w rozmowie o tych rzeczach, tylko jest arogancja, jest zarozumiałość, jest pogardzanie innymi, którzy śmią się z nimi nie zgadzać. I to w Kościele jest tego pełno. No dzisiaj wystarczy wejść na fora tak zwane chrześcijańskie i popatrzeć, jak ludzie się do siebie zwracają. Ile zarozumialstwa, ile pychy, ile właśnie... Brak kultury, ale też brak pokory. Brak pokory i miłości, nie? Do braci, sióstr. Więc myślę, że tak jak Paweł napisał w innym miejscu, człowiek, który myśli, że coś poznał, jak należy poznać, jeszcze nic nie poznał. Więc musimy wychodzić z punktu, w którym mówimy, Boże, nie rozumiem, nie wiem, potrzebuję Twojej łaski, potrzebuję Twojego światła, potrzebuję oświecenia moich oczu, otwarcia moich uszu i wtedy Bóg może do nas mówić. Jeśli prawdziwie, nie tylko mówimy te słowa, ale taką postawę zajmujemy. Natomiast myślę, że wielu z tych ludzi, którzy chodziło, Jezus był, intrygował ich. Tak jak dzisiaj wielu ludzi intryguje. No, jak słyszeli cuda, znaki, tak jak wcześniejsze rozdziały, widzimy tam ciągle znaki, cuda, uzdrowienia i tłumy lecą, ściągają, nie? I kiedy Jezus zaczyna do nich mówić, oni nic nie rozumieją. Słuchają, ale nic nie słyszą. Patrzą, nic nie widzą. Nie widzą, że to Syn Boga Żywego. Nie widzą tego, tych praw, które im Jezus przekazuje. Po prostu bezmyślnie słuchają i nawet wielu z nich nie zada sobie najmniejszego trudu, żeby szukać, żeby się dopytać, żeby się dowiedzieć. Są właśnie jak ta pierwsza gleba, jak ta droga ubita, twarda, gdzie słyszą i zaraz przychodzi zły i im to wszystko zabiera i już nic nie ma. Po prostu następnego dnia byś zapytał, o czym Jezus mówi, oni nie pamiętam. Fajnie mówił, no było super, jakieś opowiadał ciekawe historie, ale nic z tego nie rozumiem. Nie? Tak myślę o naszym głoszeniu Ewangelii i to może być dla nas takim jakimś pocieszeniem, że jeżeli nasze głoszenie jest nieskuteczne, widzimy małe efekty, to jakby bardzo się nie różnimy, no chyba, że są inne kwestie, ale o tym za chwilę, nie różnimy się od tego, co miało miejsce, gdy apostołowie, czy nawet sam Pan Jezus głosił, tak? Tak. Także, że tylko część ludzi wybierze, pójdzie za tym. No oczywiście może być różne kwestie, które przyczyniają się do tego, że nasze świadectwo jest jakby zniechęcające i wtedy lepiej, żebyśmy nie głosili. Jeden się zbiera, to też tam się nie należy chyba za bardzo przejmować tym, że nie ma natychmiastowego efektu, prawda? Znaczy... Z jednej strony, no, jak człowiek coś robi, jak ten siewca wychodzi, żeby siać, to nie po to, żeby tam 3/4 się zmarnowały, tylko raczej siewcy zależy, żeby każde ziarenko wydało plon. I normalne jest, że nasze oczekiwanie jest też takie, no chcielibyśmy, żeby ludzie poznali Jezusa, że przecież no, nie głosimy niczego złego, dajemy to, co najlepsze, więc to zrozumiałe, że mamy to pragnienie i jesteśmy zniechęceni, czy zasmuceni, czy czasami no, jakoś tam no, przykro nam, że dzielimy się, mówimy, a oni albo po prostu mówią, ty jesteś głupi, nie? Albo po prostu w ogóle spływa to po nich jak po karce, no dobrze mówisz, ale po prostu widzimy, że w ogóle to ich nie rusza, że oni dalej tak jak żyli, tak żyją. Bardziej chodzi o to, że może tak, tak, nie, to się, ja to wiem. I to staramy się tym pocieszać, że może że właśnie ktoś inny to zbierze. Może przyjść ktoś inny jeszcze, może przyjść 20, tak? Albo może to być za ileś tam czasu to ziarno może wydać. Natomiast ta przypowieść mówi nam o tym, że jednak większość nie przyjmie. No jasno, tu jest powiedziane, że jedna czwarta przyjmuje. Oczywiście nie sądzę, że to jest jakiś tam model matematyczny dokładnie, tylko chodzi o pewną prawdę. No, to nie o to chodzi. Tylko widzimy, że są problemy, tak? Że ludzie z różnych przyczyn nie przyjmują tego zwiastowania o Królestwie, nie przyjmują tego ziarna dającego życie. I zobaczcie, te rzeczy, które tutaj są wymienione, w jakiejś mierze są zależne od tych ludzi. W jakiejś mierze, tak? Bo gdy mamy szczególnie tą drugą i trzecią glebę, to tutaj ewidentnie widzimy sytuacje, w których to ziarno zostało przyjęte, jakieś tam życie zaczęło kiełkować. Coś tam zaczęło się dziać. Tam jest jakaś gleba. Coś przerywa transmisję i jakiś dziwny dźwięk jest. No nie wiem, co tu mogę zrobić. Mogę wyłączyć i włączyć jeszcze raz. Spróbuję. Może to coś pomoże. Już włączyłem ponownie. Może coś teraz będzie lepiej. Więc na pewno widzimy tutaj z jednej strony pewien stan, tak jak w pierwszym przypadku, pewnej zatwardziałości, której to słowo nie jest przynajmniej na tym etapie w stanie spenetrować, że są ludzie, którzy totalnie bez zrozumienia słuchają. Totalnie nie rozumieją, co się do nich mówi i no nic dziwnego, że jak nic nie rozumieją, no to nic z tego nie zostaje. To zaraz wszystko zostaje zabrane. Natomiast myślę, że poważniejszym są te dwa kolejne przypadki, kiedy ludzie coś zrozumieli. Nawet tutaj jeden przypadek mamy taki, że ktoś z radością, z entuzjazmem przyjmuje, ale później przychodzi troska tego wieku, oszustwo bogactwa, i to powoduje, że człowiek jednak no, wybiera te rzeczy. W pierwszym przypadku mamy prześladowania z powodu słowa, więc tutaj jakby jesteśmy to chyba w stanie bardziej zrozumieć przynajmniej, tak? Że ktoś może być no, tak uciskany, prześladowany, chciałby, ale nie wytrzymuje, po ludzku rzecz biorąc. Nie? Wiemy, że Bóg daje łaskę i siłę, jak ktoś go szuka, no ale jakby tutaj myślę, że takie większe współczucie i zrozumienie mamy dla człowieka, który no gdzieś tam pod presją, pod jakimiś strasznymi ciężarami zatrzymuje się w tym duchowym rozwoju, chociaż jest to tragedia, nie? Bo niektórzy z nas przeszli różnego rodzaju prześladowania, gdy się nawróciliśmy i nie żałowaliśmy tego i wiemy, że Bóg dał nam siłę i łaskę i zaotroszczył się o nas i przeżyliśmy i dziękujemy za to Bogu. Ale tutaj ta druga rzecz, no to, co właśnie tutaj Krzysztof mówił o tym właśnie umiłowaniu tego świata. Troski codziennego dnia, żeby mieć nawet już nie jakieś bogactwo, ale po prostu, żeby przeżyć, żeby mieć, zarobić na chleb, żeby dzieciom dać jeść, żeby mieli gdzie mieszkać, w co się ubrać. Pan Jezus mówi, no wszyscy o to się martwią, nie? Poganie o to zabiegają, niektórzy chrześcijanie też. Co będziemy jeść, co będziemy pić, Jezus mówił później, co on wcześniej mówił do takich ludzi. I widzimy, że to są rzeczy, które są zagrożeniem dla nas. Że taka codzienna proza życia i do tego dochodzi dla niektórych element dużych pieniędzy, bogactwa, czyli dostatku. Nie to, że brakuje im na chleb, mają na chleb, mają w co się ubrać, ale chcieliby więcej. Chcieliby mieć lepsze jedzonko, lepsze ubranka, lepszy dom, lepszy samochód i tak dalej. Nie? Szczególnie, żeby wszystko lepsze. Lepsze od sąsiada. ale widzimy, że nie musi być nawet tego, że wystarczy proza życia. I Jezus mówi, że to może totalnie zadusić to słowo, totalnie zabić duchowo człowieka, który coś zrozumiał, coś przyjął, a jednak nie staje się owocny. Tak? Czyli tutaj... Brak zaufania do Boga? Na pewno jakiś jest tu aspekt niewiary, że Bóg się zatroszczy, że Bóg pomoże, ale też umiłowanie tych rzeczy. No to jest nas, no jesteśmy ludźmi, że tak powiem, którzy póki tu jesteśmy na ziemi, w ciele, no to lubimy temu ciału dogadać. Lubimy się wygodnie położyć, a nie spać na twardym. Lubimy miękkie ubrania założyć, a nie jakieś włosienice czy inne niewygodne. Nie? No to jest normalne, tak jest, tacy jesteśmy. I teraz pytanie, w którym momencie to staje się problemem? Bo chyba nie chodzi o to, żebyśmy nie dojadali, żebyśmy na twardym spali i żebyśmy chodzili w łachmanach. Więc raczej o to nie chodzi. Natomiast widzimy, że jest niebezpieczeństwo. O to chodzi, żebyśmy rozumieli, że w tych rzeczach z gruntu niezłych jest niebezpieczeństwo. Jest zagrożenie, że one staną się przeszkodą w wydawaniu owoców. Że to ziarno Boże, to życie Boże w nas może się nie rozwinąć, jeśli te rzeczy gdzieś zdominują nasze życie. Gdzieś staną się pierwsze. Staną się nadmierne, staną się obiektem naszej troski, naszego zabiegania o nie. Nie same rzeczy w sobie, tak? To, co my z nimi zrobimy. To są piękne rzeczy, chodzi znowu o naszą postawę. Tak, dokładnie. Mi się wydaje, że tutaj też chodzi o tą samą decyzję, o samą podjętą decyzję. Mhm. Żeśmy już podzielili to, że 1/4 z tego całego siania, nie tego ziarna, że 1/4 tego ziarna gdzieś efektywnie zakiełkowała i podzieliliśmy to na też osoby, które jakby tego ziarna w ogóle nie przyjęły, to ja bym powiedział, że te osoby, które nie przyjęły tego ziarna, to one słuchają Słowo Boże, jakby nie podjęły decyzję, że chcą przyjąć tą Ewangelię. I jest jeszcze ta jedna grupa osób, która podkreśliliśmy, że podjęła decyzję, że przyjmuje Ewangelię o Jezusie Chrystusie, ale sobie przypomina, że w świecie jest jeszcze wiele, wiele fajnych spraw do załatwienia i to zadusza ich rozwijaniu się tej przyjętej Ewangelii i tej decyzji, którą by chcieli jednocześnie cielesnymi sprawami, które sobie jeszcze gdzieś tam chcą poukładać, nie? Chcą korzystać ze świata jeszcze, nie? Te, tak, co na świecie, to tu przyjmują, ale chcą korzystać. I to jest temat, który wielokrotnie zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie jest podkreślany, że nie można dwóm panom służyć, że nie można być przyjacielem Boga i miłować ten świat. Po prostu... No, widać, że ludzie gdzieś próbują to pogodzić. Jest taka próba, jak to mówi nasze przysłowie, Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek. Nie? Gdzieś chęć takiego, owszem, służenia Bogu, ale nie stracenia tego, co ten świat nam oferuje. Nie? I tu jest no, wielkie wyzwanie dla nas, by będąc w tym świecie, korzystać z rzeczy tego świata tak, jakbyśmy z nich nie korzystali. Paweł mówi, ci, którzy mają żony, tak jakby nie mieli żon, co to znaczy, nie? Ci, którzy kupują, jakby nic nie kupowali. No nie, no myślę, że on tutaj nie mówi o tym, żebyśmy dosłownie, tak jakbyśmy ich nie widzieli i z nimi nie rozmawiali, i z nimi nie spali, i z nimi, nie wiem, w ogóle jakby omijali je, jakby ich nie było. To nie o to chodzi. Tutaj jednak Paweł mówi o pewnym niebezpieczeństwie, że taka właśnie piękna rzecz, jak małżeństwo, jak żona, może stać się przeszkodą w służbie Bogu, może stać się przeszkodą w życiu z Bogiem i kupowanie może stać się przeszkodą w życiu z Bogiem, posiadanie może stać się, to nie znaczy, że to samo w sobie jest złe, to nie o to chodzi, ale może się stać, o to chodzi. Jak również druga strona, że kupowanie, życie z żoną może się stać I o to właśnie chodzi, żeby tak było. Nie? To jest właśnie to wyzwanie, o którym mówimy. Żeby nie to, żeby teraz wszystkiego się wyzbyć i pójść na pustynię mieszkać jak niektórzy i wtedy tam bez tych wszystkich pokus tego świata prowadzić pobożne życie. Jezus czegoś takiego nie wzywa. Jezus mówi, posyłam was w pośród tych wilków. Tak, macie żyć w tym bezbożnym, grzesznym świecie, ale inaczej. Nie macie się upodabniać do tego świata. Nie macie mieć tych samych celów, co ma ten świat. Więc tu jest dla nas wyzwanie, byśmy żyjąc w tym świecie, mając do czynienia z tymi samymi wyzwaniami, co ludzie wokół nas, byli innymi ludźmi. Byśmy nie ulegali temu duchowi tego wieku, który nam mówi więcej, więcej, więcej, więcej, nigdy dosyć, zasługujesz na to, musisz mieć to, jesteś tego warty i ciągle wmawianie nam, że to czy tamto zaspokoi nas, uczyni nasze życie szczęśliwym. Jest nam niezbędne w ogóle do życia, że musimy to mieć. No. I dla jednych to będzie, nie wiem, maszynka na korbkę, a dla drugich to będzie Thermomix. A jeszzie dla innego będzie coś... No właśnie to chodzi, że nic nie ma to samo w maszynce. W maszynce na korbkę nie ma nic złego, tak samo jak w Thermomixie. Ja nie mówię, że... Ja tylko mówię o tej tendencji, że czasami bez tego no jesteśmy nieszczęśliwi. Tak? Trzeba wziąć kredyt, żeby kupić Thermomix. Jak czynią co niektórzy. Jeden będzie nieszczęśliwy z tym bez tego, drugi będzie bez tamtego. A inny, tak jak Paweł powie... Nauczyłem się żyć mając wiele, miał Thermomix swego czasu, a później też nie miał i też się tym nie martwił. No i potrafi i bez tego. Tutaj jakby to nie stanowi o tym, czy jestem spełnionym człowiekiem. Czy mieszkam w domu, czy w mieszkaniu, w bloku. To jakby nie stanowi o tym, kim jestem i gdzie jest moje życie. I jakby to nie zmienia moich tych głównych celów. To jest wyzwanie, byśmy tych rzeczy nie pomieszali. Żeby te rzeczy nami nie zawładnęły, żebyśmy teraz w tych rzeczach nie położyli ufności. Ja zrozumiałem Pawła i już tak samo zrozumieliście dnia Pawła, który przywołałeś, tak, apostoła, który mówił, że żyjcie w taki sposób, jakbyście żony nie mieli, a jednocześnie je macie. I podaliście przykład też materialny, posiadania rzeczy, nie? Prosty przykład, taki najprostszy. Mam samochód, który mi służy do życia, tak jak tutaj powiedział brat, że to nie jest nic gorszego posiadanie go, ale jeżeli jutro przyjdzie złodziej i go po prostu ukradnie, żyję tak, jakbym go nigdy nie miał. Nie robię z tego żadnego problemu w swoim życiu. Ale mogę być smutny z tego powodu? Tak, może. Dziękuję. Zwłaszcza jak mi dojeżdżać do pracy. Nie można. Ja myślę, że to będzie brakowało, zwłaszcza jak do pracy. Smutny tak, ale nie załamany, że wiesz, że już cały świat ci się nagle zapali. Jeden, dwa, trzy dni człowiek może chodzić z trudy, jak mu samochód ktoś ukradnie, ale idzie dalej. No. Ja patrzę na ten przykład, jak apostoł Paweł był w więzieniu. Chodzi o to, że nikt nie weźmie mi radości, czy mam ten Thermomix, czy go nie mam. Ja kupiłam Milan. Ale Lomix. Nie Lomix, o kurczę. Nie. Ale tak sobie pomyślałam, hej, jakby tam ktoś już przyszedł do mnie, mój bratanek Wojtek, i mówi, że jego żonie by się przydał, to mówię, no po prostu sobie zrobiłam sama, mówię, Wojtek, jak Ania będzie chciała, to nie weźmie. A poza tym myślę, ojej, co ja powiedziałam. Ale się rzekło słowo, nie tak, no, tak. No ale może nie weźmie. Chodzi o to, żeby te rzeczy nam nie wzięły tej radości Bogu, że to nie może mi nic wziąć, czy ja mam, czy nie mam. Nie? Tak. To jest jedna rzecz, natomiast myślę, że największym niebezpieczeństwem jest nasze dążenie do tych rzeczy, bo to jak już je mamy, to tam pół biedy, jak stracimy, no to boli, ale przeżyjemy to. Natomiast myślę, że w tej naszej pogoni do posiadania tych rzeczy, tu jest, myślę, największe zabójstwo naszego ducha, bo nie mamy czasu, bo nasze myśli są tak bardzo przejęte, zaabsorbowane, że jakby to staje się tym, przeglądamy oferty. No różny sposób ludzie reagują tak dzisiaj. Tak. Więc tutaj myślę, że tu jest dzisiaj dla nas wielkie zagrożenie. Mając jednak taki wachlarz możliwości zdobycia tych różnych rzeczy, rodzi się mogą się rodzić, może niekoniecznie się rodzą, ale mogą się rodzić pragnienia, które nas pochłaniają, które sprawiają, że no, czujemy się właśnie niespełnieni, nieszczęśliwi i tak dalej, póki tego nie mamy, albo właśnie harujemy od rana do nocy i nie mamy po prostu czasu na rodzinę, na modlitwę, na Boga, na braci, siostry. Więc widać, jak wielu ludzi zostaje pochłoniętych przez te realizację swoich jakichś tam marzeń. Dla jednych to będzie kupienie samochodu, dla drugiego to będzie wycieczka gdzieś tam na wakacje, dla innego to będą jakieś bardzo proste, prozaiczne rzeczy, potrzebne nawet rzeczy, ale no, do tego stopnia jakby to pochłonie, że się w tym zatraca, że jakby te rzeczy Boże schodzą na drugi plan. I tutaj myślę, że musimy pamiętać o słowach Pana Jezusa, który mówi, że mamy szukać najpierw Królestwa Bożego, a wtedy to, co potrzebujemy, będzie nam dodane. To nie znaczy, że nic nie będziemy robić i nie będzie nam z nieba spadnie, ale będzie nam dane też z pomocą Bożą, tak? Jeśli na pierwszym miejscu będzie to Królestwo Boże. I tutaj myślę, to jest wyzwanie dla nas, żeby każdy z nas siebie samego badał, czy faktycznie dla mnie Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość są na pierwszym miejscu. Szukanie Bożego Królestwa to jest samoświęcanie, to wszystko, te wszystkie rzeczy. No Boże panowanie w nas, tak, i w tym świecie, nie? Czyli z jednej strony nasze własne życie, ale z życie też innych ludzi, naszych bliskich, pozyskanie ich dla Chrystusa. Głoszenie Ewangelii, budowanie Królestwa, czynienie uczniami, to wszystko jest gościnność, w ramach Królestwa. Mamy pieniądze, czy się dzielimy, no, czy gościnność, bo wszystko tak? Te duchowe. Więc tutaj to jest to wyzwanie i to też widzimy, jest tutaj niezwykle ważne, bo jeśli te rzeczy zlekceważymy, to mogą doprowadzić do naszej duchowej ruiny. Mogą to życie Boże, które w nas zatętniło, pojawiło się, one, te rzeczy są w stanie je zdusić, zgasić. Tu jeszcze mamy ten aspekt prześladowań, które, mówię, niektórzy z nas w jakiejś mierze doświadczyli. Wiemy, że nasi bracia, siostry w różnych regionach świata w dużo większej mierze doświadczają i na pewno no, jest to ogromne wyzwanie, by wytrwać, tak? Kiedy przychodzi prześladowanie z powodu ich wiary w Jezusa, posiadania Słowa Bożego, dzielenia się Ewangelią. Wiemy, że w wielu miejscach świata no, dzisiaj jest to ogromne ryzyko, tak? I teraz myślę, że też nie możemy o nich zapominać. Wiem, że tutaj mówimy o tym, modlimy się, ale to jest coś, co też powinniśmy naprawdę z taką wiernością i wytrwałością robić, pamiętając, że nie wszyscy mają taką swobodę wiary, jak my mamy. Jesteśmy tak naprawdę w jakimś niewielkiej tylko procencie ludzi, którzy tak żyją. Większość Kościoła dzisiaj jest Kościołem prześladowanym, jest Kościołem cierpiącym. Także to chrześcijaństwo, które my znamy, to jest naprawdę mniejszość prawdziwego Kościoła. Nie mówię o tym nominalnym Kościele, tylko mówię o tym, o ludziach odrodzonych, tak? O ludziach biblijnie wierzących. To większość naszych braci i sióstr jest w miejscach, gdzie są prześladowani. To, o czym Jezus tutaj mówi, jest domeną wielu i widzimy, że wielu z nich niestety odpadnie od wiary, więc mówimy o błogosławieństwie prześladowań, tak? Z jednej strony widzimy, że prześladowania służą oczyszczeniu, służą umocnieniu, dojrzewaniu wiary, ale nie u wszystkich. Wielu niestety odpada od wiary. To też jest smutna rzeczywistość tych prześladowanych i tutaj no, nie zapominajmy o tych, którzy są prześladowani. Naprawdę wytrwale, wiernie, regularnie módlmy się o tych, którzy znoszą prześladowanie i o tym, że jeśli nas dotkną jakieś prześladowania, czy dotykają też bliskim nam, no to żebyśmy mogli to odeprzeć, mogli w tym wytrwać wierze, nie poddać się, nie załamać się. Ja tylko powiedziałeś, jak już poruszyłeś temat prześladowań, że przez większość mojego życia chrześcijańskiego od chwili nawrócenia się, to był to taki dla mnie temat daleko idący, z którym nie miałem na dzień dzisiejszy do czynienia na co dzień, tak żeby się zagłębiać w ten temat. I polecam ściągnąć sobie na YouTubie, można zasubskrybować Open Doors. Można być na bieżąco z tą informacją, jak są prześladowani i jak się systematycznie ogląda te odcinki, które oni nagrywają o tych sytuacjach, które się tam znajdują, to wtedy to pomału potrafi tak wejść w życie prywatne, osobiste, że zaczyna się identyfikować z tym na co dzień i klękasz prawie, że niemalże codziennie i modlić się o tych ludzi i przeżywasz to nawet emocjonalnie, że ktoś tam no jest bity, torturowany, mienie jest palone, rozkradane, a ja sobie tutaj rano wstaję, robię sobie kartkę z kołaczykiem pysznym i to jest jakby nic złego, ale pamiętać o tych ludziach i modlić się o nich. Także polecam to tak. Fajnie, że to mówisz. Ja? To jest taki szok, że w jednej części ciała też tutaj jest tak mocno, a w jednej części, tak jak my w tej mniejszej właśnie, że my mamy takie swobody, aż się czasami boję, że myślę, Panie Jezu, na pewno tak ma być taka... To też myślę, z tym też jest związana odpowiedzialność. Tak. To nie jest tak, że my mamy tą swobodę i teraz no, hulaj dusza, tylko właśnie ten czas pokoju, w którym obecnie jesteśmy, musimy to teraz dobrze wykorzystać. Właśnie tak. Nie siebie, możemy właśnie wykorzystać to, ciesząc się tą wolnością, więc Panie Boże, dzięki Ci, że u nas nie ma prześladowań. Albo, tak jak tutaj Krzysztof mówi, modlić się o naszych braci, wesprzeć ich w jakiś sposób finansowy, też podzielić się tym, co mamy z tymi prześladowanymi, uciskanymi. Więc tutaj myślę, że Bóg od nas oczekuje, tak jak jest napisane, że ten, który wiele ma, od tego się wiele oczekuje. I stosownie do tego, co mamy, będziemy też zdamy z tego sprawę przed Bogiem, z szafarstwa tego, co Bóg nam dał. Możemy być ludźmi, którzy patrzą się na innych, którzy mają lepiej niż my i mówić, o, ja to mam źle, nie? Tamten to dopiero se pożyje. Więc możemy taką przyjąć postawę, albo możemy jednak doceniać to, co mamy, dziękować Bogu za to, co mamy, ale widzieć też tych, którzy są w dużo gorszym położeniu niż my i współczuć im, modlić się za nimi i wspierać ich w tej mierze, w jakiej możemy. Więc tutaj to też jest, myślę, wyzwanie i tutaj nie możemy zamykać oczu na cierpienie naszych braci i sióstr w różnych miejscach. Nie? To nie chodzi o to, żebyśmy teraz ciągle żyli w jakimś poczuciu winy i jakiejś konieczności teraz, nie wiem, właśnie życia w takim ubóstwie jak oni, żeby teraz być wszyscy na jednym poziomie, ale też nie możemy zatwardzić naszych serc, nie możemy pozwolić sobie na takie poczucie, że no to dobrze, to daleko, dobrze, że to nas nie dotyka, no i tam raz na jakiś czas jakąś tam grosz rzucimy i czujemy się usprawiedliwieni. To myślę jest, no nie przystaje do tego chrześcijaństwa, które jest prezentowane w Nowym Testamencie, gdzie czytamy, że mamy płakać z płaczącymi, mamy jedni drugich brzemiona nosić, mamy pamiętać o tych prześladowanych tak, jakbyśmy sami byli prześladowani. Więc tutaj mamy wiele tego typu wyzwań do nas, wezwań i musimy je poważnie traktować. Może przejdźmy do tej kolejnej przypowieści, która ja myślę... No, proszę, wróci, proszę. Wróci do tego rozumu. To jest tak, przypowieści Salomonowych 3:5, zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Teraz 3:5, dobrze. Super. Teraz tak, to jest ten sam 3:5 w Nowej Biblii Gdańskiej. Całym swym sercem ufaj wiekuistemu i nie polegaj na twojej własnej mądrości. Proszę jeszcze, jaki to jest numer? To samo, tylko inny przekład. Moim zdaniem to tłumaczenie tutaj lepsze jest. Natomiast dlaczego? Ponieważ jak tutaj widzimy na samym początku tej księgi, księga przypowieści, jest napisane 1:1. Przysłowie Salomona, syna Dawida, króla Izraelu, aby poznać mądrość i karność, aby zrozumieć słowa rozsądku. Czyli ta księga cała jest napisana po to, żeby jednak rozumieć, żeby w ten rozum uzbroić się w rozum. Tak, mądrość, nie w rozum. O to to, żeby używać to, ale nie polegać na mądrość. To jest coś innego. Aby poznać mądrość i karmić, aby zrozumieć słowa rozsądku. Mhm. Znaczy tutaj mamy dwie rzeczy. Mamy z jednej strony mądrość. Mamy cały ósmy rozdział przypowieści, gdzie mamy panią mądrość i panią głupotę uosobione. I kiedy tutaj jesteśmy wzywani przez Księgę Przypowieści, czy w ogóle w Biblii, do szukania mądrości, bo do takiego czegoś też jesteśmy wzywani, to mówimy o tym, o tej mądrości objawionej. Mówimy o tej mądrości, która pochodzi z góry, jak Jakub pisze. Że jeśli komuś z was brak mądrości, to nie mówi cieszcie się głupotą, tylko mówi proście o mądrość, a dostaniecie. Natomiast jest różnica właśnie polegać na własnym rozumie, czy na własnej mądrości, jak tutaj to jest ujęte. Chodzi o to, że ta mądrość nasza taka, że tak powiem, wrodzona, ta nasza naturalna, ta mądrość, która nie potrzebuje Boga. Wielu ludzi jest mądrych, niewierzących, inteligentnych, naprawdę światłych ludzi, można powiedzieć, pod wieloma względami, ale w ich sercach jest Bóg? Nie. I Biblia nazywa ich głupcami. Biblia mówi, że człowiek, który neguje Boga, jest głupcem. Chociaż może być światłym człowiekiem, chociaż może być w oczach tego świata wielkim mędrcem, ale w oczach oceny Pisma Świętego, która reprezentuje ocenę Boga, jest głupcem. I o to chodzi, że jeżeli polegasz na własnym rozumie, jeżeli jesteś takim światłym człowiekiem i mówisz, ja tam nie wierzę w Boga, bo to, bo tamto, siamto i ma masa argumentów mądrych, logicznych, taki człowiek polega na własnym rozumie, na tym, co widzi, na tym, co słyszy, na tym, co do serca ludzkiego jest w stanie wstąpić przez naturalne poznanie, natomiast ten człowiek nie ma tego duchowego objawienia. I tutaj jest ta różnica. Ta księga nie zachęca nas do poznawania w sensie czytania wszystkich książek filozoficznych. Bo to by była wiedza, tu chodzi o tu chodzi o poznanie Boga. I czytamy, że bojaźń przed Bogiem, bojaźń Jahwe jest początkiem tej mądrości. Czyli zaczynamy od strachu przed Bogiem, wiary, że Bóg istnieje i że On jest władcą wszystkiego, a my winniśmy zająć przed Nim postawę uniżenia, przed Jego majestatem, przed Jego mądrością. I to jest początek tej prawdziwej mądrości, tej zbawczej mądrości, o której mówi ta księga. Więc absolutnie zachęcamy do negacji właśnie myślenia, rozumu. Absolutnie nie. Zachęcamy do zmiany myślenia i do uświęcania naszego myślenia. Idąc dalej, to chwalić Boga, czy wyznawać Boga, to jest też właśnie poznawać Boga. Tak. Ale też właśnie gdzieś tym rozumem posługujemy się w poznaniu Boga, w poznawaniu Pisma Świętego. Gdzieś tam dla mnie Pismo jest wezwaniem człowieka do używania własnego rozumu. Do tego, żeby człowiek używał tego własnego rozumu, a nie deponował go gdzieś tam w zakrystii, powiedzmy, albo gdzieś w organizacji. Tylko cały czas, zobacz, kiedy tutaj się, czy tu się spotykamy, czy słuchamy zwiastowanego słowa, to na czym polegamy? Czy polegamy na naszym ludzkim zrozumieniu, czy jednak modlimy się i prosimy, Boże, mów do nas, oświecaj nas, objawia nam, posługuj się naszym rozumem, ale wiemy, że bez Niego nie zrozumiemy. Bez Jego objawienia nie zrozumiemy. Nie, nie chodzi o to. Tak, oczywiście. Dokładnie, więc nie mówimy o odrzuceniu rozumu, o negowaniu rozumu, o pozbyciu się myślenia i teraz jakieś oczekujemy, że coś na nas zstąpi i w ciszy czekamy na coś. No nie. Czytamy, wyjaśniamy, tłumaczymy, ale nie polegając na sile perswazji, charyzmatyczności mówcy, ale na czym polegamy? Na tym, że Duch Święty, Duch Boga będzie nam to objawiał. Tak, że weźmie te rzeczy, posłuży się rozumem, posłuży się językiem, ale wiemy, że bez Niego, bez Jego objawienia, no to daremna praca kaznodziei i wysiłek intelektualny człowieka. Jeśli Bóg nie objawi, to jesteśmy dalej... Ale wysiłek intelektualny jest też porządny. Jest potrzebny, tak. Jest, czytasz Słowo Boże, tak. Wręcz masz przeżyć i dana dyni. No, zgadza się. Ale... I wracasz do tego wersu, czy też rozdziału. Jesteśmy wzywani. Bóg mówi, chodźcie, będziemy się prawować. Mówi, będziemy dyskutować, rozmawiajmy. Tak Bóg nas wzywa do tego, ale cały czas nie w tej postawie, aha, ja jestem w stanie zrozumieć Boga, ja jestem mądry. A. Nie, tylko w postawie jednak, Boże, objaw mi siebie. I postawie pokory. No to jest postawa, w którą zbliżamy się do Boga. Częstokroć jest, tak? Ale w miarę poznawania Boga, to tak wiesz, relacje się zmieniają. Dzisiaj też czytaliśmy o tych ludziach, którzy nie rozumieją i dlaczego nie rozumieją. I to jest problem, że nie rozumieją. Ale to nie jest kwestia ich inteligencji, to jest kwestia ich złych serc i tak, wyboru dokładnie. Złego. To nie chodzi o... Tak, ale to, że nie rozumieją, jest problemem. I tutaj też na przykład jest, było przywołane, że ten, kto myśli, że wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Gdzieś tam też myślę, że to nawiązuje do tego tematu rozumienia. Że rozumem można, możemy poznać samą literę, nie? Ale duch musi tą literę ożywić, bo my poznamy treść, ale nie wiemy w duchu tak to wygląda, nie mogę tego wytłumaczyć, że duch ożywić to słowo, czy ono jest martwe, ta litera jest martwa. To znaczy... Niemniej jednak, kto ma oczy, niechaj patrzy, kto ma uszy, niechaj słucha. Tak. Więc zobacz, tutaj nie na studiach nie. Na przykład ja wiem, że ktoś tam z mojej rodziny polonistykę skończył. Biblia była normalnie. No i co im to dało? Nic. A to są mądrzy. O tym człowieku, o którym mówię, super inteligentny. I studiowali Biblię jako literaturę. Studiował Biblię i to mu nic nie dało. Poszedł wręcz w innym kierunku. No. Biblia zawsze coś daje. Nie, jemu nic nie dało. Wiesz co, dobrze by było, myślę, że dobrze by było w tym miejscu, w tej dyskusji przywołać to stwierdzenie, że niewielu jest pośród nas mądrych, niewielu uczonych, możnych tego świata, bo Bóg wybrał to, co słabe i takie tam... Skardzone. Czyli... dobrze jest nie pogardzać prostotą, czy jak to powiedzieć, no prostotą brata czy siostry. Nie, mówimy o takim naturalnej prostocie, nie mówimy o prostocie wiary, bo to wiemy, że nie mamy być dziećmi w Poznaniu. W innym miejscu jest powiedziane, Paweł mówi, nie bądźcie dziećmi w Poznaniu, ale wzrastajcie w poznaniu, bądźcie dorośli w poznawaniu Boga. Więc chlubienie się z tym, że nic nie rozumiemy i że jesteśmy dziećmi w wierze, jest po prostu głupie. Paweł mówi, ze względu na czas, czy tam autor listu do Hebrajczyków, mówi, powinniście być już nauczycielami, powinniście tak rozumieć, żeby innych nauczać, a jesteście nadal dzieciakami w wierze. Więc wiadomo, że to nie jest dobre, więc cały czas nie negujemy rozumu. Natomiast jest różnica między nieużywaniem rozumu, a poleganiem na własnym rozumie. Jest jakby stawianie rozumu i naszego poziomu inteligencji jako decydujący czynnik. To o to chodzi, że nie możemy z tego... Pycha. Wtedy jest to pycha, dokładnie. Bo człowiek, świat uczony, poznając ten świat i nauka zresztą to nam przynosi rok po roku, jak bardzo jest złożony ten świat, tak powinien się odkorzyć. Powinien, tylko ilu się kosi, tak? Kożą się. Ja nie mówię, że nie, ja mówię ilu, nie? Ilu jest tak... Mniej się kożą niż inni. Ja nawet patrzę na moich synów dwóch, no, którzy... Naprawdę, ten starszy jeszcze coś wie, ale ten młody to naprawdę jest matą, nie? Ale on się uważa za tak mądrego, nikt mu nie przegada z nas tutaj. Wszyscy razem byśmy mu nie przegadali. On jest mądrzejszy od nas wszystkich w swoim mniemaniu. Okej, może tak. Chodzi mi tylko o to, ja się mu nie dziwię, ja byłem taki sam. Ja taki byłem taki sam. Więc jakby rozumiem, że to jest taki wiek, tylko to jakby patrząc na niego, to mam taką ilustrację tego, jak ludzka pycha zaślepia. jak człowiek ma o sobie wielkie mniemanie, kiedy jeszcze nic nie wie, nic nie rozumie, ale on jest przekonany, lepiej od wszystkich wokół rozumie, nie? I nikt mu nic nie powie, jest najmądrzejszy, nie? I ze wszystkim będzie się spierał. Więc tutaj to jest pewna tendencja ludzkiego serca. To nie jest jego tylko problem, ale to problem każdego człowieka. Z gruntu jest taki, że wydaje mu się, ma o sobie większe mniemanie niż powinien mieć. I przed Bogiem to jest coś, co Bóg wyraźnie mówi, jest barierą w poznaniu Boga. Jest człowiek, który właśnie polega w taki sposób na własnym rozumie, jest po prostu nie ma szansy poznania Boga. Jezus mówi o tym w innym miejscu na przykład. Jezus mówi, nie chcecie do mnie przyjść dlatego, że ludzie miłują bardziej ciemność niż światłość i nie chcą przyjść do światłości, aby ich grzechy nie zostały ujawnione. Więc też to jest jak kolejna sytuacja, że człowiek chce ukrywać swoją grzeszność, chce ukrywać swoje błędy, chce mówić o swoich sukcesach, o swojej dobroci, chce mówić o swoich zasługach, a nie o swoich porażkach, błędach i tak dalej. Ukrywa swoje grzechy i to też sprawia, że się nie zbliża. W dalszej części tego rozdziału widzimy Jezusa wśród swoich najbliższych ziomków i czytamy, że ci ziomkowie, a kto to, co to on za jeden? Znamy go, przecież to jego ojciec cieśla, matkę znamy, siostry znamy, braci znamy, co on tutaj będzie nam gadał, co będzie nas uczył, ten Jezus. Pomyśleć, ludzie, którzy od dziecka go obserwowali, a on na pewno nie był zwykłym dzieckiem, na pewno był wyjątkowy. Nie sądzę, że on kłamał, kradł, gryzł, kamieniami rzucał, ptaki dusił i tak dalej. No nie, był synem umiłowanym. Okej, ale wszystko, co robił, było bez grzechu. Żadne inne dziecko nie było takie jak on. Był fenomenalny od urodzenia, był niezwykłym dzieckiem. Jak miał 12 lat, gdzie pan szedł? Nie mówimy o cudach, ale mówimy, że w wieku 12 lat idzie do świątyni i rozmawia z rabinami. Tak. I oni się dziwią jego mądrością. Skąd ma taką mądrość? Więc tutaj mamy naprawdę niezwykłego chłopca. Matka, ojciec go szukają, a on jest w świątyni. A on wie, gdzie jest jego ojciec i tak dalej. I mówi, kto jest moim ojcem, I teraz zobacz, przychodzi do tych ludzi, oni słyszą o jakichś tam cudach, które on gdzieś tam robi, tak? Widzą jego niezwykłość, a jednocześnie no, co jest, że go lżą, że w jakiś sposób go lekceważą, że po prostu... Jak to ludzie, a własna rodzina przecież jest, tak że ma demona i mają go zabrać. Więc znowu wracamy do punktu początkowego. Potrzebujemy Bożego objawienia. Potrzebujemy otwarcia naszych oczu przez Boga i to tylko się dzieje, gdy my uniżamy się przed Bogiem, kiedy faktycznie zaczynamy przyznawać się, że potrzebujemy Jego pomocy. I myślę, że tu jest jakby jeden z poważnych problemów, nie? Że człowiek, który tylko słucha, czy tylko w jakiś sposób jest mniej lub bardziej zainteresowany, to za mało. Tutaj jednak jest trzeba... Też pan chyba Paweł pisze, tak? Że wiara się ze słuchaniem wyjdzie, tak? Oczywiście. W drugą stronę znowu. Chociaż niektórzy, jak widzimy, słuchają i nic im to nie pomaga, nie? Więc słuchanie z wiarą powoduje budowanie jeszcze bardziej wiary, nie? Musi być jakiś aspekt choćby tej maleńkiej wiary, bo czytamy, że bez wiary nie można się podobać Bogu i kto przystępuje do Boga musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Do Niego nie da przystąpić, bo nie masz dowodu, że jakiegoś myśl nauki nie można. Choć z drugiej strony gdzieś Bóg włożył tą wieczność w nasze serca i to jest pewna intuicja tej wyższej istoty w każdym człowieku. Pytanie, czy człowiek będzie tłumił tą prawdę, jak czytamy w liście do Rzymian, że niektórzy przez nieprawość tłumią tą prawdę o tym, kim Bóg jest. Mówi, że Bóg dał sobie znak w swoim stworzeniu, w geniuszu stworzenia, w harmonii tego wszystkiego, co nas otacza. Więc w różny sposób Bóg do nas mówi o swoim istnieniu i mówię, łatwiej wierzyć, że Bóg istnieje, niż to, że Go nie ma. No, z definicji takiej podstawowej. Nie? Natomiast wiemy, że człowiek potrafi to tłumić i potrafi to negować i potrafi to odrzucać i to w dużej mierze wynika z jego pychy, z jego właśnie mniemania, że nie potrzebujemy Boga, że ci, którzy potrzebują Boga, to słabeusze, to jacyś właśnie, którzy potrzebują jakiegoś tam jakiejś laski czy czegoś. W różny sposób ludzie to formułują, ale to ta ludzka zarozumiałość i pycha i takie mniemanie, że Bóg nam do niczego niepotrzebny, że my sami jesteśmy bogami i tak dalej, wszelkie różne inne koncepcje jakiegoś bóstwa, które my możemy sterować, które może być nam poddane, które możemy w jakiś sposób no, my definiować, a nie, że ktoś nam będzie narzucał cokolwiek i od nas będzie czegoś wymagał, co gorsza jeszcze nas będzie sądził, bo my się nie damy. Nie? To jest ja taki jeszcze podstawowy problem człowieka. Wrócił do początku naszej dyskusji. Musimy kończyć, ale no tylko na sekundę. Bóg jakiś radny, że jeszcze złożył wniosek do sądu na Boga. Tak. Dobre. A nie, no to jest super, to ciekawa historia. Oskarżam, że Boga oskarżam. Tak. Ale co, Bóg się stawił na rozprawę? No nie wiadomo, ale to jest Jezus był oskarżony. To był rabin, oni w Jezusa nie uwierzyli, tak? Nie, to już razem stracił. Ale to było skarżone. Adaś coś jeszcze na koniec chciał. Tak, chciałem wrócić do tego jakby niby wyboru Bożego, który nie patrzy na człowieka. I tak bardzo mi tkwi ten werset, że Bóg mówi: kładę przed tobą dobro i zło, wybierz dobro. I myślę, że to jest takie coś, co no jest taką biblijną prawdą, tak? Że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, tak? I przemawia na różne sposoby i troszczy się i daje deszcz nad tymi dobrymi i złymi. I no niestety, większość wybiera złą drogę, no niestety, ale to jest, można powiedzieć, ich wybór. Ja bym chciała jeszcze tylko krótko coś powiedzieć, jeśli można, tutaj się w ogóle, że tak powiem, nie, i to ja mówię poważnie w tej chwili, bo jeżeli to są spotkania, bo jestem zupełnie nowa, tak, i przychodzimy, i jeżeli one również polegają na tym, że jest jakaś wymiana zdań, to no, powinny mieć tu również jakieś ramy, tak, bo w ten sposób to odbywają się dialogi między, powiedzmy, czy tam, powiedzmy, trzy osoby uczestniczą. Reszta specjalnie nie ma możliwości. Uczymy się tak. Tak, ale to po prostu nie, to po prostu nie, to po prostu trzeba ustalić. To znaczy, ja znam to jest trochę przypomina też grupy różne terapeutyczne i tak dalej, prawda? Które mają, gdzie ludzie też chcą się pytać i są pewne zasady wtedy tam też, które są bardzo przydatne, tak? Że kto, każdy, że tak powiem, czy nie, może ewentualnie dojść do słowa, tak? Bo w ten sposób to faktycznie nie, bo nie można się wcinać. Czasami tak? Się zapędzamy. Nie powiedzieć, tak? No. I dlatego właśnie, co chciałam zauważyć w tych całych wywodach teraz, które jak w końcu zmuszone, to znaczy słuchając, tak? Cały czas były sprzeczności, bo z jednej strony była mowa o tym, że nie musisz siedzieć i czekać, aż ci coś objawi. Z drugiej strony było mówione, ty masz coś robić, a nawet jak ty robisz, to ty jesteś pyszny. I to w końcu w zasadzie cały czas kręciliśmy się w tą i z powrotem, tak? I jak Paweł mówi do uczniów, wy już powinniście, to też jestem ciekawa w zasadzie, bo to mnie akurat było co prawda na marginesie. Dlaczego oni właściwie nie posuwali się do przodu? Czego oni zaniedbali? Co oni mieli właściwie robić, tak? Czy tego objawienia mieli za mało, czy jak to było, tak, prawda? I to są takie ciekawe sprawy, ciekawsze niż tam, powiedzmy, ale ten rozdział przerabiamy już, to znaczy ja to już przerabialiśmy, nie? Dlatego trzeci raz jesteśmy przy tym rozdziale. Jeszcze będziemy pewnie z pięć razy. Dobrze, ale tak by było fajnie, gdyby tak ewentualnie ktoś jeszcze, żeby jakieś, to znaczy, ja się podporządkowuję, już pamiętam nawet, tak? Bo w końcu przyszłam tutaj, no to nie chcę się, ale... No ja się tam jeszcze muszę wcinać, bo ja mam się... Nie, ale ja to nie... Nie, ja mam, że ja w pewnej grupie terapeutycznej byłam kiedyś, tak? Czyli teraz nie jestem, Boże. I to jest bardzo, to bardzo uczy również pokory, tak? Cierpliwości, tak? Nie, że bo ja teraz muszę, to ja się wcinam, tylko muszę odczekać swoją kolejkę. Jest bardzo, bardzo dobry. Dla pewnych ludzi. Spokojnie, proszę. Nie ma problemu. Ale co proponujesz wtedy? To znaczy, ja z moich grupy znam to tak, że tak jak to było tak, że po prostu na samym początku spotkania, wiadomo, bo jaki będzie temat, tak, dajmy na to. I kto chciał mieć w ogóle, chciałby zabrać jakiś tam głos, to po prostu w tym w ogóle, to się już musiał wiedzieć, że chce, tak? To tam się zgłaszał. Prowadzący czy tam ktoś po prostu zapisywał ich po kolei. I po kolei również oni, tak? Wypowiadali się. Wypowiadali się, tak? Tylko jak chcieli. Nikt nie przerywał, nikt mi się nie wcinał. Ale my to nie jesteśmy w grupie terapeutycznej. Ja mogę powiedzieć wypowiedź 3-godzinną. Będziecie ale chcieli mnie słuchać. Ale jak mało brakowało po kolei, to się druga w końcu aż skończę. I to jest właśnie to, tak? Bo w ten sposób nie można rozmawiać, jeżeli co chwilę ktoś będzie przerywał albo czekał tylko, nie słucha, bo tylko czeka, kiedy ty oddechu nabierz, żeby ci, no, to na takim poziomie to my nie wiem, to wtedy w ogóle nie dyskutujemy, albo zróbmy zupełnie inne spotkania. Ale sekundkę, jesteśmy grupą terapeutyczną, czy nie jesteśmy? Nie, no w pewnym stopniu jesteśmy. To znaczy, to tak wygląda. Duchowa terapia. Nie, no myślę, że, bo to, co przywołałaś, te stwierdzenia, że każdy mógł powiedzieć, każdy mógł mieć tyle czasu, ile chce, no to może to sobie tak funkcjonować w grupie terapeutycznej, ale mogłoby tak się zdarzyć, że ktoś, na przykład ja, chciałbym mieć wypowiedź 3-godzinną, bo tak sobie wymyśliłem, no to ja od razu na to reaguję, że nie. No. Tak, ja cię rozumiem. To można zmodyfikować. Nikt 3 godziny nie mówi. To też się zdarzy, że ludzie rozmawiają tutaj też na przykład procentualnie do czasu, który jest, na przykład 80%, tak, czasu, który jest dla wszystkich, na to, prawda? No, ale to wszystko można w jakiś sposób uporządkować, prawda? Ja musiałem nadrobić za zeszły tydzień, nie było mnie. To nie, dzisiaj ja nadrabiałem. Tak, ale nie tylko chodzi o to, żeby jakieś tam, żeby to nie musiało polegać na wcinaniu się. O, tak. O to tylko. Oczywiście. Tak. Nie, na pewno... To znaczy dla mnie może ja mogę nie mówić. Nie. Chodzi o to, że chcemy, żeby wszyscy mówili, tylko czasami nam się wydaje, że niektórzy z nas już są tak, że tak powiem, obyci z tym formatem spotkania, że mamy taką swobodę. No niektórzy mówią, niektórzy nic nie mówią. No, ale każdy może. To jest tak, że... Nie może. Może. Nie może, bo ja nie mogłam. A jak raz podnosiłam... Właśnie tak. Widziałam i potem już czekałam, a tutaj nie, nic... Nie, ale jak raz to powiedziałam, to zostało mi przerwane. O. Przepraszam. Nie jest to tak, nie jest to tak, że można. Tak. Nie jest. Taka formuła spotkania i ja myślę, że Radio też mógłby troszeczkę spastować, ja troszkę, no i Paweł, i byłoby okej. Że to rzadko jest. Po prostu się chce wygadać, tak? No, no i to skutkuje tym, co skutkuje. Nie? Ale z drugiej strony jest tak, że ja generalnie co zauważam, 3, 4, 5 osób mówi generalnie od początku, odkąd zacząłem tu przychodzić, a reszta nie mówi. Okej, to też jest okej, to nie musi być lepsze. Nie, absolutnie nie. Nie to, że zrezygnowałem, po prostu wolą słuchać. Tak? Ale żeby coś ustalić, to proponuję, żebyśmy bardziej wrażliwi byli. Tak, na tak. To się ewentualnie, bo to i nie. I potem okay, po prostu tak. Zmierzać do tego, żeby już postawić tą kropkę, żeby dać komuś powiedzieć to, co chce. Też by warto takie, chociażby, nie, na jakimś tam... Tak. Czyli od następnego spotkania ktoś nie może się, że tak powiem, wciąć naturalnie, niech podniesie rękę i pierwszy głos... Zasygnalizować? Tak jest. No i dajmy czas. Nie, na pewno. To, co mówisz, na pewno tego się uczymy. Czasami nam to lepiej wychodzi, czasami gorzej. Jak się rozochocimy, no to czasami tak wychodzi, że rzeczywiście trudno jest się wciąć. Nie wszyscy są tacy, no... czują się swobodnie, żeby się, że tak powiem, wcinać, a też nie chcemy, żeby się musieli wcinać. Chcemy, żeby była taka atmosfera, gdzie spokojnie każdy może powiedzieć, jeśli coś ma, nie? Także jak najbardziej przyjmujemy wniosek. Zgadzając się z tą ideą, kulturą dyskusji i z tą zasadą, że się nie wcinamy sobie, to nauczeni doświadczeniem myślę, że stwierdzimy zgodnie, że czasami jest potrzeba, żeby się komuś ściąć. Bo ktoś zaczyna mówić rzeczy. Kochany nasz Ojcze, daj, by nasze serca nie były ociężałe, obrośnięte tłuszczem. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy słuchają daremnie, patrzą daremnie, ale byśmy byli w gronie Twoich uczniów, którzy szukali tej prawdy Bożej, dopytywali się, wsłuchiwali się w Twój głos, byli gotowi porzucić różne rzeczy w tym świecie, aby pójść za Tobą, odpowiedzieć na Twoje zaproszenie do uczniostwa. Daj, Panie, by każdy z nas był takim pilnym uczniem, który wzrasta w poznaniu Ciebie i to nie tylko właśnie intelektualnym, umysłowym, ale tym wynikającym z głębokiego objawienia, z tego poznania, które pochodzi z góry. Przy całym naszym wysiłku i staraniach, nie zaniedbując tego, co do nas należy, prosimy, mów do nas, objawiaj się nam, Panie, i daj, byśmy jak ta dobra gleba wydawali jak najobfitszy owoc, 30-krotny, 60-krotny czy 100-krotny. Daj, Panie, by nasze życie było życiem pełnym owocu, aby nasz owoc się pomnażał i był trwały. Prosimy o Twoją łaskę i działanie w naszym życiu i też o naszych braci, siostry w Twoim Kościele prosimy. O tych wszystkich, których pociągnąłeś ku sobie, daj, by nikt nie zginął, daj, by nikt nie utracił tego życia, które darowałeś. Daj, Panie, żebyśmy wszyscy obfitowali i prowadzili też innych do poznania Ciebie. Prosimy, uzdalnij nas do tego i błogosław Twój Kościół, Twój lud, Twoje słowo. Amen. Amen. Jak ktoś jeszcze chce się pomodlić, to zapraszam, zachęcam. Ja Ci, Boże, dziękuję za ten wieczór. Dzisiaj dużo odpowiedzi otrzymałam. Bardzo dużo. Także jestem Ci niesamowicie wdzięczna. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dobranoc z Panem Bogiem. Ktoś się zajmuje tym sprzątaniem? Tak, zaraz tu pozgarniamy. Ktoś się znajdzie. Na przykład ja.